Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 7 lipca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szczyt Trójmorza z przyjęciem celów na przyszłość. Ważny ma być rozwój infrastruktury, energetyka i współpraca biznesowa. Gwarancje bezpieczeństwa i polsko-amerykańskiego sojuszu. Za chwilę podsumujemy przemówienie Donalda Trumpa w Warszawie. A na koniec ruszymy śladem amerykańskiej pierwszej damy. Przyjęciem deklaracji z najważniejszymi celami zakończył się szczyt Trójmorza. Napisano w niej, że kluczowymi sprawami są rozwój infrastruktury, energetyka i współpraca biznesowa. Zadeklarowano przy tym pełne współdziałanie z polityką Unii Europejskiej. Karol Darmoros śledził tę rozmowę. Gościem specjalnym szczytu był prezydent USA Donald Trump, który zapewniał o swoim wsparciu dla działań na rzecz wspólnych inicjatyw energetycznych regionu Trójmorza. Ameryka jest gotowa, by pomóc Polsce i innym europejskim narodom w zdywersyfikowaniu dostaw surowców energetycznych, tak abyście nigdy nie musieli być zakładnikiem jednego dostawcy, czy inaczej mówiąc monopolisty. Prezydent Andrzej Duda poinformował też o najbliższych planach grupy. Powołamy forum biznesowe państw Trójmorza. Zdecydowaliśmy również o tym, że spotkają się nasi doradcy do spraw zagranicznych. Na spotkanie w Warszawie przygotowano katalog ponad 150 projektów o łącznej wartości prawie 50 miliardów euro. Jak mówiła prezydent Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarović, jednym z pomysłów jest rozwój portu w Rijece. Dzięki temu transport z kanału Sueskiego przez Rijekę do Europy Środkowej będzie o 2000 mil krótszy niż w przypadku portów północnego Atlantyku. Wieczorem przywódcy państw Trójmorza spotkali się w Warszawie na uroczystej kolacji. Karol Darmoros, Polskie Radio. Po przyjeździe Trumpa do Warszawy polska dyplomacja będzie przygotowywała przyszłoroczną wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w USA. Obaj przywódcy wstępnie umówili się na spotkanie. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski mówił w TVP Info, że na razie nie jest znany nawet przybliżony termin wizyty za oceanem. Przyszły rok jest rokiem szczególnym, bo to jest rok stulecia odzyskania niepodległości, więc pan prezydent ma bardzo dużo także obowiązków tutaj krajowych, więc będziemy to próbować tak zgrać, żeby wszystko się udało sprawnie, tak jak udało się bardzo sprawnie dzień tutaj w Warszawie. A podczas przemówienia na Placu Krasińskich Donald Trump powiedział, że Stany Zjednoczone udowodniły działaniem swoje stanowcze poparcie dla artykułu 5 o zobowiązaniu do wspólnej obrony. Mówił też, że Polacy to ludzie, którzy nigdy nie stracili nadziei i których nigdy nie udało się złamać. Przypomniał, że Polska ze wsparciem Zachodu przezwyciężyła komunizm. Teraz będąc wśród najbardziej zaangażowanych członków NATO, Polska należy do wiodących narodów silnej i wolnej Europy. Silna Polska jest błogosławieństwem dla narodów Europy i one o tym wiedzą. A silna Europa jest błogosławieństwem dla Zachodu i dla świata. Donald Trump dodał, że Ameryka wie, że silny sojusz niepodległych krajów jest najlepszą obroną naszych wartości i interesów. Tym, którzy będą krytykować nasze twarde stanowisko, powiem jasno, Stany Zjednoczone udowodniły nie tylko słowami, ale i działaniami swoje stanowcze poparcie dla artykułu 5 o zobowiązaniu do wspólnej obrony. Z Polski amerykański prezydent poleciał do Niemiec na szczyt G20 w Hamburgu. Donaldowi Trumpowi w Warszawie towarzyszyła żona Melania, pierwsza dama Ameryki. Poza wspólnym spotkaniem na Placu Krasińskich miała swój osobny plan wizyty. Rano spotkała się w Belwederze z Agatą Kornhauser-Dudą. Potem panie pojechały do Centrum Nauki Kopernik, gdzie wspólnie z dziećmi uczestniczyły w warsztatach programowania. Przed budynkiem zebrali się ludzie, którzy chcieli zobaczyć pierwszą damę. Czekamy. Jak się uda zobaczyć pierwszą damę amerykańską, to dlaczego nie? Jak wygląda, jak ubrana jest, no bo słynie z tego, że ładnie się ubiera. Widzę, pani ma przygotowany telefon w ręce, więc będzie zdjęcie robione. Tak, i nie mogę się doczekać, żeby wrzucić na Facebook i pokazać wszystkim. A Melanie Trump można jednak było zobaczyć dopiero na Placu Krasińskich, gdzie dołączyła do męża i rozpoczęła jego wystąpienie, co zdaniem byłego dyplomaty Jana Piekarskiego było sprytnym zabiegiem Amerykanów. Dziękuję za powitanie, za program, który jej przygotowano. A mąż zaczyna również od bardzo eleganckich słów, mówiąc o tym, że Stany Zjednoczone mają bardzo wielu doskonałych ambasadorów, ale najlepszym ambasadorem amerykańskim jest pierwsza dama. Jej wizyta jest komentowana także ze względu na strój. Pierwsza dama ubrana była w granatową sukienkę z aramantowymi pasami, a w takim samym kolorze klasyczną garsonkę miała też Agata Kornhauser-Duda. Tutaj pojawia się pytanie zasadnicze, czy te kreacje wcześniej były jakkolwiek przemyślane i ustalone, ponieważ te kolorystyki tak się ze sobą zgrały, że niektórzy doszukują się pewnego rodzaju wcześniejszych ustaleń. Zauważa Aleksander Sikora z plotka.pl. Melania Trump słynie z zamiłowania do mody, ceni sobie szczególnie rodzimych projektantów. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W dzień przeważnie pogodnie, ale mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze. Może też spaść gdzieniegdzie grad. Temperatura od 20 do 27 stopni Celsjusza. Tej nocy mało chmur, gdzieniegdzie nad ranem możliwe burze i mgły. Temperatura od 6 na północnym wschodzie do 10 w centrum i 14 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bukalski. Trójka pod Księżycem. Trójka pod Księżycem i Księżyc pełnej glorii, no to rozpocznijmy od tego, właśnie tych utworów. Będą dwa. The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. Open many years too soon. And if there is no room on the hill, and if your head explodes, the dark rebels too, I'll see you on the dark side of the moon. Is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. And if the cloud bursts thunder in your ear, you shout and no one seems to hear. And your ear starts playing different tunes. I'll see you on the dark side of the moon. Touch, and all that you see, all that you you taste all you feel and all that you love and all that you hate, all you distrust, all you save and all that you give and all that you deal and all that you buy, beg, borrow or steal, and all you create and all you destroy and all that you do and all that you say and all that you eat and everyone you meet and all that you slight and everyone you fight and all that is now and all that is gone and all that's to come and everything under the sun is in view and the sun is a cliff bottom. Ciemna strona księżyca, tak się kończy. Pink Floyd. Księżyc to inspiracja, to jedna z inspiracji. Ciemna strona księżyca, ale jest jeszcze druga inspiracja. Ciemna rzeka, a właściwie nawet czarna rzeka. No to może jeszcze jeden utwór. Mississippi, she's calling my name. Catfish are jumping, that paddle wheel bumping. Black water keep rolling on fast, just the same. Oh, black water, keep on rolling. Mississippi moon, won't you keep on shining on me? Oh, black water, keep on rolling. Mississippi moon, won't you keep on shining on me? Oh, black water, keep on rolling. Mississippi moon, won't you keep on shining on me? Yeah, keep on shining your light. Gonna make everything great. Mama gonna make everything alright. And I ain't got no worries, cause I ain't in no hurry. Just take that streetcar, let's go uptown. Yeah, I like to hear some funky Dixieland and dance a honky tonk. And I'll be buying everybody drinks all around. Oh, black water, keep on rolling. Mississippi moon, won't you keep on shining on me? Oh, black water, keep on rolling. Mississippi moon, won't you keep on shining on me? Mississippi moon, won't you keep on shining on me? Keep on shining your light. Gonna make everything gonna make everything alright. And I ain't got no worries, cause I ain't in no hurry at all. By the hand, by the hand, hand. Take me by the hand, pretty mama. I'm gonna dance with your daddy all night long. I'd like to hear some funky Dixieland. Pretty mama, come and take me by the hand. I want a hand, take me by the hand, pretty mama. Come and dance with your daddy with you all night long. I'd like to hear some funky Dixieland. Pretty mama, come and take me by the hand. I want a hand, take me by the hand, pretty mama. Come and dance with your daddy all night long. I'd like to hear some funky Dixieland. Pretty mama, come and take me by the hand. Come on, baby. Take me by the hand, pretty mama. Come and dance with your daddy all night long. I'd like to hear some funky Dixieland. Pretty mama, come and take me by the hand. Come on, baby. Take me by the hand, pretty mama. Come and dance with your daddy all night long. Też to był księżyc w tej muzyce i też jest woda, rzeka, czarna woda, Doobie Brothers, to jest Mississippi, no nie byle rzeka. Ta rzeka, którą płynąłem i być może się tam spotkaliśmy nawet, bo sporo tam było kajakarzy, no to jest czarna hańcza nasza, wprawdzie nie Mississippi, ale piękna i wspaniała. I to jest druga inspiracja do tej naszej dzisiejszej rozmowy. Muzyka jest rzeczna, ale też nie tylko taka. Ta muzyka będzie się odnosiła do czegoś, co, przepraszam, że ja powiem po angielsku, ale taki termin też występuje w polskiej literaturze. Flow, czyli przepływ. To jest taki termin, flow. Flow to znaczy właśnie przepływ, to znaczy, no ja wiem, nurt, tak jak w rzece. Tak jak na rzece, jak się płynie kajakiem, no wprawdzie ten nurt niesie, ale jednak trzeba bardzo uważać. Można się znaleźć w wodzie, można się znaleźć w trzcinach, potem niehonorowo się wygrzebywać albo nieprzyjemnie. Więc trzeba bardzo uważać, trzeba tak robić, żeby pozwolić się nieść nurtowi, ale jednak temu towarzyszy wielkie skupienie. I właśnie to jest definicja czegoś, co w psychologii się nazywa flow, przepływ właśnie. To jest nie tylko płynięcie kajakiem, albo to nie jest nie tylko płynięcie wodą, łodzią, żaglówką, jachtem, ale to jest właśnie wtedy, to jest coś takiego, kiedy, ja zresztą zacytuję, to co ja się będę męczył, jak to zostało napisane i to naprawdę nieźle. Autorem tej koncepcji jest taki znakomity psycholog, który, mam nadzieję, że nie połamie języka, jest Węgrem, mieszka w Ameryce, Mihaly Csikszentmihalyi, i napisał taką książkę Przepływ właśnie, czyli flow. I on pisze o tym coś takiego. Czujesz, że... Aha, a jednak wszyscy przeżywamy takie chwile, w których zamiast ulegania anonimowym siłom, no właśnie temu nurtowi, które nas niesie, to jednak czujemy, że kontrolujemy nasze działania, że jesteśmy panami swego losu. W tych rzadkich momentach odczuwamy uniesienie, głębokie zadowolenie, które przechowujemy w sobie przez długi czas i które w naszej pamięci staje się miarą tego, jakie powinno być nasze życie. Właśnie tak jak podczas płynięcia kajakiem, no na przykład po czarnej hańczy, albo, i tu jest bardzo dużo różnych opowieści. Mam nadzieję, że dzisiaj je sobie poopowiadamy. Co to znaczy flow? Kiedy doświadczamy takiego przepływu, kiedy doświadczamy czegoś takiego, o czym tutaj pisałem, czytałem. A o co napisał, jeszcze raz to trudne nazwisko, Csikszentmihalyi w książce Przepływ. Dzisiaj tematem będzie nurt, przepływ, no rzeka to jest punkt odniesienia. Te piosenki Pink Floydów, dwie, kończą, które nadaliśmy, to są piosenki, które kończą Ciemną stronę księżyca. Zresztą one właśnie wszystkie się przechodzą wzajemnie na obu stronach płyty. Jest jeszcze jedna taka, no więcej takich płyt, ale jeszcze jedno arcydzieło co najmniej, gdzie też się tak dzieje. Druga strona Abbey Road Beatlesów. Więc może teraz to wpływanie w siebie piosenek pod koniec tej płyty. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby.

ostatniej płyty Beatlesów. No i właśnie prawie zepchnęło mnie w trzcinę, prawda? Trochę się zagapiłem. Niezupełnie się udało. Trochę zagadałem. No właśnie, flow, czyli przepływ. O tym będziemy dzisiaj rozmawiali, mam nadzieję. O takich doświadczeniach, o jakich pisze ten psycholog, którego cytowałem, już nie będę sobie łamał języka. No dobrze, powiem. Csikszentmihalyi, poćwiczyłem w domu. Optymalne doświadczenie. Tego doświadcza żeglarz, usiłując utrzymać łódź na kursie. Kiedy wiatr rozwiewa mu włosy, a żaglówka skacze po falach jak źrebie. Kiedy żagle, kadłub łodzi, wiatr i morze wygrywają wspólną melodię, tak poetycko napisał. Tego się też doświadcza płynąc Czarną Hańczą na przykład, kiedy trzeba poddać się nurtowi, ale jednak korygować to płynięcie, żeby się nie znaleźć w trzcinach na przykład, albo jeszcze gorzej w wodzie. Więc trzeba współpracować z nurtem, ale jednak trochę mu się od czasem postawić, trochę spróbować po swojemu. To wymaga wysiłku, to wymaga napięcia, ale za to jakaś nagroda. Ale to nie tylko pływanie, chociaż to jest akurat taka metafora, takie porównanie, które się nasuwa. To właśnie może być wszędzie, zawsze. No, doświadczamy czegoś takiego, co nazywamy przepływem, flow. Dzisiaj o tym będziemy rozmawiali. To daje poczucie zadowolenia, a może nawet więcej, szczęścia. Ile osób, tyle upodobań, to najbardziej lubi jeden tamto ów. Od osoby różni się osoba treścią pragnień, treścią marzeń, treścią snów. Ja na przykład lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię, lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu gust. Czym jest szczęście, spyta ktoś, kto chce ścisłą znać odpowiedź. A ja nie mam czasu dość, by się nad tym zastanowić. Po prostu lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny. Nie przywykłam długo czekać na nic, lecz ta chwila jest najmilsza, wierzcie mi. Kiedy szczęścia zbliża się posłaniec, gdy nadchodzi, gdy już stoi u mych drzwi. Bo tak bardzo lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię, lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu gust. Szczęście, mówią, krótko trwa, lecz ja w tym nie widzę klęski. Choć nijaki rodzaj mam, ja w nim czuję rodzaj męski. Dlatego lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Czym jest szczęście? Tu padło takie pytanie i była próba odpowiedzi, ale to nie jest jedyna odpowiedź. Inna jest taka, no cytuję jeszcze raz tego Csikszentmihalyiego. On mówi flow, przepływ, to jest coś, co daje szczęście. I mówi tak, takie chwile, takie najlepsze chwile naszego życia nie zdarzają się w momentach bierności i odpoczynku, aczkolwiek tego rodzaju doświadczenia też mogą być przyjemne, jeżeli ciężko pracowaliśmy, by na nie zasłużyć. Najlepsze chwile są wtedy, kiedy ciało lub umysł napięte są do ostatecznych granic, w dobrowolnym wysiłku, żeby wykonać coś trudnego i wartościowego. Tak więc optymalne doświadczenie jest czymś, co sami stwarzamy, tak powiada. Dobrze, jak nas nurt niesie, dobrze jest wejść w ten nurt, no ale potem musimy jednak pokombinować, postarać się, nauczyć się, trochę z nim współpracować, pewnie bardziej, ale trochę go korygować, jak myślę. I to dopiero wtedy się dzieje. Zacytuję jeszcze coś, co on napisał. To jest bardzo interesująca opowieść. Napisał o tym, że to wcale nie musi być tak, że to no, jakieś takie piękne chwile typu kajaki na Czarnej Hańce albo jakieś doświadczenia stworzenia czegoś wielkiego, że to jest coś zarezerwowanego dla jakichś mistrzów, dla jakichś wielkich ludzi i tak dalej, i tak dalej. On podaje, zrobił wielkie badania ze swoim zespołem, a też pozbierał różne relacje. Coś takiego tutaj znalazłem bardzo ciekawego. Taki robotnik, który się nazywa Rico Medellin. On pracuje na taśmie produkcyjnej i no, montażowej. Coś tam montuje. Ileś elementów ma, znaczy 600 razy ma wykonać tę samą czynność, ten sam zestaw czynności. No dobrze, bo ten zestaw czynności jest wyliczony, że ma trwać 43 sekundy. No i to można sobie wyobrazić taką pracę, że ona jest czymś okropnym. I, ale według niego nie. Bo on wykształcił sobie pewien sposób podejścia do tej pracy. Tak wytrenował te czynności i stosuje no, narzędzia jakoś inaczej niż wszyscy, trochę inaczej. No nie zupełnie, ale trochę. Zmienia też, zmienił sekwencję ruchów trochę, no, mówiąc krótko, potrenował. I ta sekwencja, która ma trwać 43 sekundy, to w jego wydaniu to jest 28, czyli zszedł bardzo nisko. No i właśnie to robi więcej tych sekwencji, ale też tak bardzo się już potem nie wysila, bo to samo mu przychodzi. I on mówi, że on to robi właściwie, no dostaje premię, no wiadomo, dostaje premię, ale on właśnie to robi, bo to lubi, albo się nauczył to lubić. To znaczy, że to można robić, osiągać ten stan przepływu, tego flow, w bardzo różnych warunkach, w różnych sytuacjach. Dobrze, jak nas niesie nurt. Pewnie, jak ta praca jest ciekawsza. Ale nawet w takiej sytuacji można to zrobić. To znaczy, to bardziej jest w głowie i w ciele człowieka niż w zewnętrznych warunkach, no, które są oczywiście też ważne, jasne. Ale można tak zrobić, że się da. Nawet w takich warunkach, nawet jeszcze w trudniejszych, bo są przykłady znacznie bardziej warunków znacznie bardziej, jeszcze o wiele, wiele trudniejszych, o których też powiem. Ale jestem ciekaw Państwa opowieści. Kiedy to się dzieje? Kiedy wchodzimy w ten nurt, płyniemy, ale też korygujemy, musimy być skupieni, musimy być zaangażowani i dopiero wtedy to nam daje zadowolenie. A nawet szczęście. To jest flow. Taka jest definicja tego właśnie procesu. Kiedy to się dzieje? No to podzielmy się opowieściami. Może. Część tych piosenek dzisiejszych to są piosenki rzeczne. No bo taka jest inspiracja. No i taka jest ta metafora. Takie jest właśnie porównanie. A część jest taka no nierzeczna, ale właśnie czuć w tych piosenkach przepływ. Czuć radość i czuć spełnienie. No ta piosenka to jest jedno z arcydzieł polskiej muzyki i śpiewają, a zresztą sami Państwo posłuchacie. Serce tak mi zabiło, zakołysał się bal. Nie wiem, czy to już miłość, czy to tylko ten wals. Czy mną serca olśnienie powładnęło i trwa? Czy to tylko mnie objął ramieniem ten wals, piękny wals? Oh, serca dar. Kto w swej mocy mnie ma, ty czy walc, o baran. A gdy się skończy bal, kogo będzie mi więcej żal? Za kim więcej jutro zatęsknię za tobą? Walcem Ambara, o Kelambara. Echo balu przebrzmiało, skrzypiec, sopran i alt. Tylko jeszcze zostało serce wśród pustych sal. Leciutko na palce przy orkiestrze jak mgła. Z tobą tańczy i tańczy wciąż walca i to właśnie jest Ambar. Jedno ty, drugie walc Ambara. A gdy się skończył bal, obu jest mi tak samo żal. Tęsknię odtąd jedną tęsknotą za tobą. O Kelambara. Skończył bal, obu jest mi tak samo żal. Tęsknię odtąd jedną tęsknotą za tobą i walcem Ambara, o Kelambara. Właśnie tutaj był flow, tu był przepływ. To jest ewidentne. No to słychać. Ta piosenka jest, i to jak się artyści wybitnie ją śpiewają, to jest... Są takie dwa słowa, które rozdzielę. To niby to samo znaczy idealne i precyzyjne, ale myślę, że ona jest idealna, nieprecyzyjna, albo odwrotnie, wszystko jedno. Bo gdyby tak było, gdyby ona była jeszcze precyzyjna w 100%, to by było sztywne. A tu właśnie jest jakiś taki... Nie wiem, to jest luz, więc jest idealna. Irena Santor, w ogóle zapraszam Państwa do Klubu Trójki w poniedziałek, bo zrobiłem wywiad z Ireną Santor, nagraliśmy tę rozmowę. No tak wyszło najczęściej, staramy się to robić na żywo. Tutaj no tak było, że ją nagraliśmy. I ona powiedziała, że no właśnie, że to tak jest, że technika czasami może zabić talent. No, chodzi o to, żeby talent jednak przebijał i żeby tu w tym była prawda i żeby, no, tłumacząc na inne terminy, żeby właśnie w tym był, żeby się czuło przepływ, żeby się czuło to, że ten ktoś, kto to robi, jest całkowicie zaangażowany w to, co robi. Nawet jakby mu, i to, no, jakby mu nie płacili, to i tak by to robił. I też ważne jest to, żeby zapomniał o sobie, Przynajmniej wtedy, na ten moment. Ja tutaj cytuję od czasu do czasu książkę Przepływ Csikszentmihalyiego. I on się powołuje na Bertranda Russella, na wybitnego filozofa, który mówi tak. Stopniowo nauczyłem się obojętności wobec siebie i własnych braków. Nauczyłem się koncentrować uwagę na zewnętrznych obiektach, na stanie świata, na różnych dziedzinach wiedzy, ludziach, którzy byli mi bliscy. Właśnie, żeby wyjść poza siebie, bo wtedy się nie pamięta o sobie, nie pamięta się o czasie, nie pamięta się o nagrodzie, po prostu się robi coś takiego, co odnosi się do tego, co jest tym przepływem. Wchodzi się w nurt i się płynie, ale nie całkowicie się poddając. Tak to rozumiem w każdym razie, tylko od czasu do czasu jednak coś robiąc, jednak utrzymując wysiłek, bo dopiero wtedy to jest coś warte. I właśnie o takich doświadczeniach, które kojarzą się ze spełnieniem, kojarzą się, przynoszą szczęście, chciałbym z Państwem dzisiaj porozmawiać i zapraszam jak zwykle 7 trójek. dariusz.bugalski@polskieradio.pl, gdyby ktoś chciał napisać. I Ola pisze, pani Ola, z dumą przyznaję, że to jest moja znakomita studentka, która jest teraz w Suwałkach na festiwalu bluesowym Suwałki Blues. I pisze tak, Ola, co do tematu, przepływ. Ja to rozumiem w ten sposób, że kiedy wszystko w naszym ciele i umyśle płynie tak swobodnie i nieskrępowanie. Nie jest to taka prosta sztuka, bo sporo w życiu trzeba się nakombinować, żeby się jej nauczyć, ale warto. Najpierw na rzece musi być wzburzona woda, aby następnie zapanował spokój, zupełnie tak jak w życiu. No tak, to prawda. Zapraszam Państwa, co to znaczy? Właśnie co to znaczy, no to wiemy. To właśnie to, o czym Ola pisze, to, o czym tutaj starałem się mówić, nie własnymi słowami, trochę własnymi, trochę cytując innych. Potem jeszcze powiem od siebie kilka zdań, ale to chciałbym, żeby Państwo też opowiedzieli, żebyśmy się podzielili tymi opowieściami. I zapraszam. Przepływ. Co to jest? Kiedy się go czuje? Kiedy Państwo go odczuwali? To takie piękne doświadczenie, więc takimi pięknymi rzeczami warto się dzielić z innymi. 7 trójek. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to inna klasyczna piosenka teraz w nowej wersji. And the rain. what a glorious feeling. I'm happy again. I walk down the lane with a happy refrain and singing, singing in the rain, in the rain, in the rain, in the rain. Kolejna wodna piosenka, teraz deszcz z góry, znaczy woda z góry. A wybrałem tę piosenkę w tej innej wersji, nietradycyjnej, też z pewnej inspiracji. Chyba to też jest ważne tutaj w tym wszystkim, ta opowieść o inspiracji w tym zjawisku przepływu. To wprawdzie my wypracowujemy to, to tak się dzieje, ale jednak tu chodzi o wejście w jakiś nurt, to nie jest, że sami to robimy. My jesteśmy w tym nurcie, tylko no, musimy się w nim odnaleźć jakoś, więc on już jest jakoś tam dany. Więc myślę, że tutaj się zawiera także pojęcie inspiracji, też zawiera się kontakt z życiem, ze światem, z innymi ludźmi. Więc wybrałem tę piosenkę dlatego, że natknął mnie gość poniedziałkowego klubu Trójki, Andrzej Spor, który jest mediatorem. I on tę piosenkę wybrał do rozmowy o mediacji. No i powiedział, że to jest tak jak z konfliktem. I deszcz leje. I możemy zostać w domu, możemy włożyć kalosze, wziąć parasol, płaszcz i wtedy wyjść. No i jakoś tam nie zmoknąć. A możemy też, jak Gene Kelly w tym wspaniałym filmie, tańczyć w strugach deszczu. Być może między kroplami nam się uda nawet jakoś wtedy zmieścić, a może nie, no trudno, najwyżej nas zmoczy i tyle. Ale to jest zupełnie co innego, to jest zupełnie inny stosunek do deszczu, taki no, przyjmujący. I tak myślę, że właśnie z tym nurtem też tak samo, ale to wymaga jednak oddania mu się jakoś, no ale wtedy no, trzeba jakoś robić, no, coś robić od siebie jeszcze włożyć, to, utrzymać uwagę, być aktywnym. I nic nie daje takiego szczęścia, jak właśnie coś takiego. To niebierność, nieodpoczynek, on może być oczywiście bardzo przyjemny, ale prawdziwe szczęście to rzeczywiście chyba jest właśnie wtedy. W różnych bardzo przypadkach, w różnych sytuacjach. Jakie one są? Co państwo opowiedzą? No, jestem bardzo ciekaw. No i zapraszam. 7 trójek. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl. Aha, wybrałem trudniejszą wersję, bo inspiracja to jest rzeka. I właściwie można tutaj mówić o rzece jako o metaforze życia, o różnych fazach i tak dalej. To też pewnie byłoby ciekawe. Ale ja miałem to skojarzenie jakoś, być może ono jest, może jest trudniejsze, ale jest chyba ciekawsze. Właśnie ten przepływ. Co się dzieje wtedy, kiedy go doświadczamy? Kiedy to jest? Jakie to są sytuacje? No zapraszam państwa. Awa, awa, awa, try it like a leg on chan. Awa, awa, God is in so in his anam chan. Awa, awa, Sibona, Wenze, Gaganja. Awa, awa, Amandumbasane. She's a rich girl, she don't try to hide it. Diamonds on the soles of her shoes. He's a poor boy, empty as a pocket. Empty as a pocket with nothing to lose. Sing ta-na-na, ta-na-na, ta-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Ta-na-na, ta-na-na, she got diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Thank you.

trzeba troszkę nazbierać czasami, gdy życie jest trudne i pod górę, to trzeba te małe szczęścia wyłuskać. Wśród życia, wśród przeszkód życia zawsze trzeba mieć gotowe i otwarte dłonie, żeby schwycić te małe szczęścia i radości. I one też wypełniają serce, oddają moc, przydają mocy. A flow to jest takie poczucie, że płyniemy właściwym torem. Tym, którym chcemy być. Że to jest właściwy nurt, właściwa prędkość, że się wszystko zgadza. Właśnie to niezwykłe uczucie, kiedy się nam zgadza. Mnie czasami w takich chwilach brakuje słów i przychodzi właśnie to słowo, że się wszystko zgadza. Tak jakby świat poza naszą włożoną energią dał nam coś, żeby było właśnie tak, żeby się tak udało, żeby się tak układało, działo. Poczucie, że świat odpowiada, dopowiada, jest obecny razem z nami. Tak jak bliskie mi, a obecne tu pod księżycem motto, że jak światu się powiemy tak, to świat nasze tak usłyszy. Miałam ostatnio kilka rozmów z dość zrezygnowanymi, oklapniętymi z sił dużo młodszymi ode mnie osobami. I sięgnęłam właśnie po te słowa, dodając, że nawet jeśli włożymy całe nasze starania, wiele sił, to przecież nie znaczy, że świat to nasze tak usłyszy jutro. Być może nie, ale nie warto gubić wiary, że kiedyś, któregoś dnia i rzeczywiście któregoś dnia. Właśnie to jest opowieść o flow, o tym przepływie. Jak myślę, jeszcze innymi słowami, jeszcze inne tutaj akcenty, inaczej Kinga te akcenty rozłożyła, ale no właśnie tak. To kiedy on się zdarza? Co to takiego jest, jak państwo go doświadczają? No może dzisiaj o tym porozmawiamy. Czego byśmy teraz posłuchali? A, no to może tego. Oh, yeah. Oh yeah. Woo! Everything gonna be all right this morning. Yes, oh yeah. Yeah. At the age of five, my mother said I'm gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby. I have lots of fun. I'm a man. You man sitting on the outside, just me and my mate. You know I made the moon, honey. Come up 2 hours late. Wasn't that a man?